أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمانا بيقمان هكسك يكدوس بالك عقلي هبيت وجيري هبيت هولي أوادات تشتك معي فوش حالي وبختورية بدستي بينت، وهل شتيش ببيته هوكاري نار حتي وشيان تالي وبدبختي ليدو كبتوا هركسي بمشي وينبيت خلل عقلي داها خلل إيماني داها. وإنسان أقل إيماني شي نبيت باوری شی بخوای پروردگار نبید تو از اگ عقلی هبید پیویست حولی با اوشت بکر راس من کرد بگره آجل اک اگر بزانه شبین اک زرهی بی اگرینید لیدو دکی بتوا بزانه رگای اک تیدا خوشحال دبید اسراحتی تیدا بکات ببید آورد ای اکسانه مروبه که خوای پروردگار دفرمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بباشترين وجوانترين وشاكترين شيواز بايكر ورقار مروبي دروس كردوا آي أمروبا زور زيادر واجبنية وبيوزنية لسري كهول بدا بتشتك بختور دبيت أو بقريت دس بتشتك جياني ناخوش وطالو ناراحت دبيت ليلو كبتوا بيقومان بيوزنة لسري پیوسته انسان پرسیار لخوی بکات و بیر بکات هوا و هولی او بدات خوشیو او کسانش که او لیان در پرسیاره خوشحالی بکات دل آسوده یان بکات بختواری دنیا و قیامت یان بکات. بو ابراکانو بختواری و خوشحالی دور کبکنوال ناراحتی و جیانتالی اواتی همو عاقلو اتا بلان بابزانی کامه بختواری رازدقینا وغيقا كاني تسخستني أما اختوريش بريدين لشي وبتايبتيش سعادة الأسرة باختوري خزان كم خزانة باختورة چکاتی بگذار لناو دایک و خشک و خیزان و براو کل و کچکانی خوی دا بختوه دبید خوشحال دبید دلیان به یکتری خوش دبید و چکاتی چیش وای لیدید تاککانی خیزان و کل دشمن بگل یکتر همچون گوه دکن دلیان به یکتر خوش نیا ملتحنی بگل یکتر آسوده نابن به یکتر هیچ یک حز نکن امیتر بگل تو بیمینید هر یکی با دردی خوی و مشغولا باب زمین کامه بختوری لاسقینه که بو خیزان پیویستا لیم گره این و هولی دامین کردن یه بده آره بختوری خیزانه که انمان لو دایا که پاریزو یا بو بکینه و هنده کسوا بیدا کاتوا که شو وش خریجی پار پیدا کردن بیت به هفته جار اکمال نالکه خوی نبینی اتوا چشن یه بده گرین گوه پاری هم پیدا اهمالی ما رو مدالی خوی کردو و خیزانو نالکان بدای و گریگ نیا روشت یا برو جوه بویشت ایمان و اخلاق یا چی بزر هات عادت و دابونریت یا چون کاون بوا گریگ اوه باریان و پیدا کرد جلی جوان یا بو بکرد چی حز یا نیه دی بو یا دابیم کرد کفرسیاری شیلی اوکی بو تو بو گرنجی بخیزانو نالکان ادنادهی بو خوشحال و بختوار یا ناکی لو الله داد دل لو بختوار کردن چیت کم جل جوان من بوی عنده تو کم فرد نی خوش بوی عنده تو کم سعی جوان من داری کردن سعی قصو خان و کم کم ای او بختواریه نه زن من علاقانی اخلاقی نم او روش تیان تیک تو ایمان نم خواناسی دو ما و در نم واجد زنی خزانه چی بختواری داری کردن بلام زور نابد او جا تالی او پرورده خرابه ده چه جد ده زهنید که رنجی به خسار چو جیانی به زایه چو تنها هولی پارکو کردنوی بو من علاکانی و خیزانی و عاهلی ندست دار کساری چیتن به عکسی پیلی یکم بیرده کنوان چند دزانن بختواری را کوکردنوی پردن؟ بختواری خوشحالی لا ما و سامانی زور دانی بختواری رازدقینه للاشه دانی بختواری رازدقینه لدل و دست پیدا کرد انسان که دوکه آرام بود که دوکه مرتاح بود آسوده بود او دلی خوشحال بود دور بود لهم بشار و مشاکل دور بود لنا خوشی درونی او دلی پر به نخوش نویستی و محبت و ایمان او کاتا او کسی کسی چی بختور و خوشحال دبید کسی دی جیانی پیغمبران بکن علیه الصلاة والسلام پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام وکو عاکشی خزانی وصفی نکار دفرمه یمون و شهران وما توقدو فی بیت رسول الله نام دو من تیه ده پلیم ده بایش آگر ده مالی پیغمبر اخوه نده کرای و چش دینا هیچ من نبود چش دینا دن را کلی خوش چی ده فرمه یا خاله فما کانه یمیشو کن و ما کانه یعیشو کن ای چش دیگه اوی در جیان و چی در جیانه و چی در اخوار خاله الاسودان التمر و الماء دو من ده بایش نیمه لخو ما خاصیت بیچی در من نبود مالی پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام خوشویستنین کس برای خواه رب العالمین و دومان بسنی داد الله کننا نوال هلال ثم نوال هلال ثم نوال هلال و ما تو قدو فی بیت رسول الله نا آگر نمالی پی عمر اخواه نکره تو چشنی چی بیلی من لی بچی بجین بخورما و بآو بلام چش بختور دین کس لسا روی زبی که بختوری بو خلق دینا بریتیه نو عائله و نو خیزانه که پی عمر اخواه علیه السلام کواد برا کنم بختواری به خواهدنی خوش نیم بختواری به جنوبه چی زور جوان و فاخر نیم بختواری به مال و سامان و دسالات نیم بختواری به وی اکسان تلقیه آسوده به تو مرتاح بید بختواری اوی اکسان لدو آفت و دو بالا رزگاری بید که خواهی بر رزگار لقرآن پیروز اگه در باسی کردو اویش چیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اوه یکی انسان تسی دا هاتوی نبید و خمی را بردوشی نبید هرکات یک دلی منو تو لم دون خوشی رزگاری بو او دل تو آرام نبید چیو چی ترسی داراتون نبید خمی لابردون نبید چو ترسی داراتون نبید لقبر چی بسر دید ترسی عذاب قبر نبید الروج گیش دید اوی که امیدت برحمی خواه آلم ده زور دید بهوی کرده و عمل صالح و ایمان راست و درست کرد دل دوا خوش بیت اخوای قبل عذابی تو نالا قبر او که تدو بخدورت هر روزی تو سیر ایمان و اخلاق و عمل که خود کرد زانی تو لو کسانه نابید که ده چیتنا و آگری جهنم نابید لو کسانه که دشنا و آگری اکناوان تلطا آگری چی بلی سدار آگری اکنا و اخوای پروردگار که آگری امروی ایمه دنیا بشه که ده حفته بشه واقع کامه بود که آده که دی بینید که آسن در توینه تو چوکان در توینه تو بشه که لبشه چی زور بچوک لبشه زورکانی آگری جهنم هر که دیگه تو سیر ایمان و کرده وی خود کرد بجویره بلگه قرآن و حدیث تو لو کسانه بگنا چی تناو و آگره و لو کسانه نابید که سرابینهم من قطران و تغشا وجوههم النار لو کسانه نابید که کشاچی آگر یا نبرده کرد که آگر در مجاوه دسوته دید که شرابه هم من حمیم خواردنوه یا در آبی کلاوه مهاد و فراش یا در آگری جهنمه پوشاچ یا در ایتیل آگری جهنم کسانی تو لو کسانه نید او که دلت خوش بید او که تا شایسته اوی که تو دلت بخوش بید و مرتاح بید اما که تو لو کسانه بید دل نیاید بجویری بلکه کار قرآن و سنت سوین بخوا عذاب قبر دسر دبید لو کسانه بید که شوین جهنم دبید بنا بخوا والله بی عقلیه دل خوش دید بچی بلی خود خوش دکید بمال بسامان بآفرد بسیارا بمنصب بدا صلاة بچی بچی خوش دکید که بگی تا درجه شعرونش دعای رزیب دبیدو عاقبتش غضب و لعنت اخوای دوری و آگری جهنم بقيت درجة هر كسر لكساني جيد صلاة دار وظالمو بإيمان عاقبة كيسي أما قد دافئبو جي بسر فيش دريش لجناز نعمتك دابو نعمو تزويبو لسر إيمان وإخلاق دابو أما صدام جي بسر فيش دريش لجي دابو كواتا بعقلية إنسان قد يخوي خوشكا بمنصبه بزعامته بماوسامانه بخوشية جي دنيائي كعاقبتك يبي سواي جهنم بخواب مبارسه كما تكامل سعادة بختوري الراسقين بختوري الراسقين ابن تو بلاي برزم اوه كتو وعدك لأخبار رب العالمين والقريد كتو عذاب نهدا كتو خوش حالك كبختوري دنيا قيامة لك هل كانت الأنواع من الورق نضب خوش بيت تو بختوري جاكي هي وعدك يبدأ أخوان يولا بغي هل يجيك لإيمة هول دين بشديوان بخواي قبل أخواي قبل أول عدين من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالورد قال وعدي دا من جيجي داناه جزايا سرداناه من عمل صالح هل كسي كرد ويجاكبك كرد بيا عدب فارس بيا كبد دوما من بيا فقير رج بيا سبي فلان عشيرة تبي يعرف يدير هرشي بيت كده وين جاكب كات وهو مؤمن إيمان دارش بيت أخوان يوري مثل حام لقال أخوان يوري إيماني مش ديك النبات أو كسر أخوان يوري وعد كذا وعد كشيء دو وعد ليش إشي أبو دنيا ليش إشي أبو دعوة شط أما للدنيا أخوان يوري وعد كذا فلا نكينه حياة طيبة او ايه ما او كسد الجياني الجياني دنيا جياني جي باب جياني جي خوش جياني جي استراحات جياني كتيدا اسود البيت المتحدة بيت اخوان يقولوا وعدي ده فلا نحيينه حياة طيبة اما جزاي او مرجعك هركس اكتيدا بخواه وعدي كده اين دواء روش ده لجياني دنيا تخوى جياني تخوش لك الخوش حاول لك اين دواء روش ولا نجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأجري شان أدينا ولا دعوة باش برين كردوك الدنيا بباشترین کردوا خواه گوره لسر کردوا خلاب کانت محاسبت دار كما كده والباشرين كده وإخواني ولا محاسبين أول دجال دجا وأدخل بهنشط رحمته رصابوني خويه كاتب راتب هركاتك أو مرجع الموت وداها أو بزانا وعدك إخوات وأنا كده لا يخلف الله وعده إخواني ولا وعد إخوات وأنا خا وبشي ما نبت وعدي سين بخوا أو مرجع من تدابه إيمانه كده ويشاك أو إخواني ولا أو وعدي تدابه جيان خوشي دنيا خوش حالي دنيا وبختوري دو اروجي شو فاداش دي گوري اروجيش كواتا اما بو سعادت الحقيقي اما بختوري لاصقينا هر کس ايماني بخواه به بردوي چا لا تجلي ذكر القلب بفرمه ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هر کس خوي تسليم اخوال بردگار كا بس خوا خود تسليمي كسي ترنكي فش بكسي ترنبزي اعتقاد بكسي ترنبج قد اخوالي ترنبزي خوشي منا خوشي من اتوب دس خواه بلشتو جهنمي من اتوب دس خواه زلل قازنج من بدس خواه كسي ترنبيجي بدس نيا نبي عمر اخواه عليه الصلاة والسلام بيجي بدس دا نبي عمشاكان يجي عم بدس دا ندى صلاة دارو زل هزا كاش بيجي بدس دا ابدا هاوي بدس خواه ترنبزي هر روزی خود تسلیمی خواهی بدن آ، با خالصی مول خوابی، دلکی تو بامنی خواهی بر وردگار و هوگری خواهی بر او، خوش بستنی او دلی توی آوردن کرده و، لگال خواهد داد و هو محسن، چاک کانش بی عبادت یکی به جوری سنتی به عمری خوا، علیه الصلاة والسلام فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، فلا هو نروح عند ربه او اجر بعدش نیه لای خواهی بر او، و نترسی لسلا، و نحسن خوف رابطه شد. لو لحظة يدا كتسناك ترين كاتي كاتي مخشاشا خواهي قولا فريشتا كان إدادة بزينة مجددة دنيا أن لا تخاف ولا تحزن ما تس ما تس أنا مردك ما تس أنا قبر ما تس أنا زدو نوا خمي جهنمي شنبي وترسي جهنم النبي وخمي دنيا شنبي وأبشروا بالجنة التي كنت تدعى ومجد وقرن بوبا نشتيك للدنيا وعبتا كذا بو قالوا ربنا الله فما استقاموا چونکه در دنیا خواهی و رحمت نه دپرست و استقامتش یعنی همون سخت نه خواهی پرستی دارویش. خواهی را آخر من فکر کردم. الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله. مسلمان. هوکار کانی مختواری. بختواری لاستقینا که پیوسته به دوای داوطلبی بریتی بول ایمان، بریتی بول اخلاص، بریتی بول شهادتی پیامبری خواهی صلوات و سلام، بریتی بول که دوای چاک. بله، چه نکاره که بوی خزانه کردن بختوار بده. خو ما لذت خزانه کردن دار بختوار می نزنی چیه؟ سلطع، آو کسی که مبستی جنهنانه آفرتک اختیار که كبير شمشتك ديني هبت فاضفر بذات الديني تربت يدا ديني هبت ديني خواهي قولا ليك فرموا باجواني نبت نخير او دا صحابة وزي خواهي قولا قال لنا بيجي قلت لك يا عمر عليه الصلاة والسلام دا فرميني يا عمر إخواء قوالا دا دميك من آفلتك يا صاليا خواستو فرمي هاد نظرت إليها سيدتك فإن في أعين الأنصار شيئا آفرتانی انصاری یا وقتی مهاجری بخوادی مکه بود، آفرتانی انصاری چه بیام چوکه سعی کنه رو دعای ولد نده. وقتی لگال دیده جوانیش که انسان به مدافع بنسبی نگوی ملک جمعمن هول بده و موجود بید. هر یک از اندازه خوی بنسبتی خوی که پیامبری خواهد ازش مشاهده کرد. صحابیش دیده در اینکه پیامبری خواه کمیریم دفتر میگه پیامبری خواه من آفرتی میخواست که. فرمی فذهب فانظر إليها برو سيدك او باشتر بو محبت و خوش بستی لداها تدا بردوام ببریتا او نظر بو چی خوش چاک دزانی خوابانی دی بشا بلام سیدی شید كواتا لسرطا دبراکم گرنگ ترین خوابانی خوابانی دین بید كمالک جمال دنیا بید دینی نبید دفت اسناحی لشب اخواتا و بختواری شدناکا من بخت اتکا و ناراحت اتکا دین او جادوائی دینک سیدک بشوازی بکا دلت بخوش بید دوای او برکان دوای جنهنان خالی چی گریک هی بو بختوری خیزان من اویش اوه اکر کیواریت بغی و بردنی مال لبردستی پیابید الرجال قوامون على النساء خواهی گو روای کردوا پیاوان هل دستن با بخیو کردن و پرورده کردن و بغی و بردنی آفردان به نیستر و بتوانند تر همش فطرت خواهی گو رو پیاوی و دروس کردو آفردیشی و دروس کردوا هر روزه که هل گل آیوا یا خود هر دو جندون شریک مالکش نکش و پیاوکش بغی و بردن پیاو بیانی به چه تدر و با کسابت و نگر نپالش کرو دوان با کسابت اگر شنن نالکان یا نامنی و کدو شریک شریک بنده مالا و ده او بختوهی لو مالا ده نمید الا من رحم الله مگر خواه خواهی برو گروهی که گو پیاو شدی به دست ده مالا بو کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته و رجل راعی فی اهل بیت و هو مسئول عن رعیته پیاو لمال ده خاوه فرمان بدست پیار نک ظلم که نک دیکتاتورانه ما ملب که لما الله نخیر خواهی گروه فرمویی تیو حاشر و بودن بزنون بچاکه بغیز با ادب بنرمی ما ملب لگم خیزان من آلکانی بکار بلان نک غشبی کارکان بدستی آخر دکه بید او که تخواب زنه چی بوده اماش بری دینیه لبی غیزی بران بر آخر او رولای که آفرت دیمینه قد بیانه دوانه بیمینه نبرور دیمین دالله بلا قدیه که هم رولی خویده و دولی خویده و او کسانش که به اسلام لازیمی دم خالا و دینه آفرت سر کرده و پیش شوابه دی دوائه لده که خویده دا بزن شنکانی لشونه خویده داره او که دبا بلین فعلا اوی که بدن دیلی خو من تطبیق من کنو بعمده ایوال بس اینکه همو عالم اسلامی بکنو عالمی غیر اسلامیش بین او هم مولاد کافرانه چه مولاد سکر در آفرتا دیخو اوان اسلام رو غیره نگردون آفرت یک دافرین بسر کرده بلان طبیعتی بیاو جیوازه لایه قبل کمالک شد آفرت یک لایه قبل کمالک شد هر کارت پیاو مانش بیری آفرت دانه و آفرت مانش بیری پیاو دانه تیب در چه شیرازی جیان که واتا پیاو لما دار دیویست پیاو بید نرق بید تند بید نبشه روی جواز شل بید که بیشرگی بید مالکه و مالی کابل بید کراکه یک چکه یکی چند فلان بناتی دید و امیدریان بناتی اشتید دید تاینا برو با تلویزیون اشتید بکنی گوش رو رکی دید کچکه ایترین بالا رو دیو سید چی حزنه ها حزیل انترنت ها حزیل چیه هموشتی بود دادی بکن ولی دید تاککان یو خیزانه حس بونا که نگل یک هل یکی برنامه خویه ساعت اونده فلان و سلسله فلان اونده ساعت اونده فلان برنامه طبعا اونده کسا مشغولی برنامه خویه دانشتن به یکا و آموشگاری کردن و نصیحت و پیکنی بدم یکا و قصه خوش کردن نما شیطان هم بو چون که ذکری خواه گوره دیدانی او مالا پیامه خواه علیه صلی اللہ علیه فرمه البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر من الشیطان او مالای که سورتی بقره که دا بخورده شیطان را دکا این جیاد بخورده که قرآن و سورت و بقره دائما لو مالا دا گورانی و نسیقا و مسلسل و برالایی بیه شیطان نگر را دکا کم شیطان نکن دکا که وقتا چون بختوری لمالای دا بمینه لجیادی ذکری خواه ذکری شیطانی که دا بکره که وقتا برای برزم که پیامی ندره و لمالا مشتگاو با رشمن کارکم که دست خور بیه خواهی که برش دوی کردو تا مسئول نموندار و نخیزان قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودو الناس و حجاب خودانو خیزان و مناغ المبارزم لآگره کسو تمنی یکی مروه و بند تو مسئولی دا مناغت تو مسئولی دا کچو قرکتو لخیزانکت تنها لو مسئول نیم پاری رو پیدا کرد مسئولی اخلاق رو بشنی شوان کرد مسئولی ایمانی زیاد کرد مسئولی لوی که حول دید خیزان تو کشت و کلت بر و بهشت بوان و در جهنم مزگاه یابید لو وجد یوم یفر المرء من اخیه روزه که انسان در برای فرور دکت روزه که انسان در خیزانی خوی بر دکت روزه که انسان در منالی خوی بر دکت لباوچی، لدائچی، لعشیرتی تنها ایمانو کرده و خوی بر فریاد ده مره من خون باش منالکانو چشه بی نخیر او من علی تو کرده و که خوی فریاد بکرد و او خیزانه تو ایمان و اخلاق که خوی فریاد بکرد لدنيا دا پروردهك پروردهك هم لدنيا دا دلت بياد خوش دهو خيزاني جي بختورت بودا بيب كبه إذن إخوان وهم لقيامت إجدا بيب وبلا بهاشت نكبرو جهنم بيان ليري بلام لدنيا تيرك كواتا قرارك هل مالك ذكري إخوان يوري تيدا بيت ياد إخوان وقل عالمين تيدا بيت او مالك بختورت بيب خيزان في غضي إخوان عليه الصلاة والسلام فرمين اگر كسي هات مالا لدره وهات ماضي خوي فرمي بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله بنام إخوائي من ما رجونا در بنام إخوائي هاتينا بسم الله إبكا كده تمالا توقلي لسا إخوائي سلام لما أقول داري خوي بكا كهاتما أو الشيطان دلي لا مبيت لكم ولا عشر شيطان بجد يكاين خوي تلكا كلو ما ربونا دلوا چون كنش مني ما نوتا ما نام إخوائي لين رازك إخوائي لا ونا إخوائي مجد ليرة دستك چون كنان ديش إخوائي هر دلا بسم الله كسي چه إيمان دارا لو ما رجع جاي إيه من شيطان نيم آواش اجیب دیگری بوده. ای که هات مالا و بچه بغل دادن و دوغلانی و دیگر مالا، بسیار خوشی به دمالا. به گمان تو مال شیطان دنگ میدی دیگر. که وقت کوه بخت ماری رو خزان دادن. بوی برادر خوام خزان من نال من پرورده کی نزد کوه آخر دن. پرورده آن کی نزد یادی خواهد زیکی خواهی پرورگار. پرورده آن کی نزد اخلاق و روش دیجوار. با اوی خوشحالی دنیا و هر ماه بخت ماری کامش. دو کاری بخواهی پرورگار. وخاطرنا وجبانكان وخاطر برزكاني لك اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم أسعدنا في الدارين فأي المختوري الدنيا وفي المختوري فأي كان شفائنا فوش كان من بدي ولبرد كان من خوش بي وآخر من خير بك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله